Я стаяў насупраць сваёй гаспадыні. «Дзе гарыць?» — спытала фрау Залеўскі. «Нідзе. Я просто хачу заплаціць за кватэру». Да тэрміну было яшчэ 3 дні, і фрау Залеўскі ледзь не звалілася з ног. «Тут нешта не тое», — с падазрэннем вымавіла яна. «Не бойцеся, дазвольце мне сёння ўвечары взяць 2 крэслы з вашай гасцёўні». Гатовая рынуцца ў бой, яна ўпёрла рукі ў магутныя сцёгны. «Вось табе і маеш. Вам уже не падабаецца ваш пакой?» «Падабаецца, а яшчэ больш крэслы з вашай гасцёўні». Я растлумачыў ёй, што магчыма да мяне ў госці прыйдзе кузіна, а таму хацелася б зрабіць пакой больш утульным. Яна засмяялася, аж грудзі закалыхаліся. «Кузіна! А калі ж тая кузіна з'явіцца? Гэта яшчэ не дакладна, але калі прыйдзе, то не позна, на вячэру». «Чаму вы не верыце, што гэта кузіна, фрау Залеўскі?» «А няхай сабе, але кузінам не пазычаюць крэслы, а я пазычаю. Ведаеце, я вельмі шаную сваяцкія адносіны. Відаць па вас, ветрагоны вы ўсе. Вазьміце крэслы ў гасцёўню, пастаўце пакуль што чырвоныя, плюшавыя». «Вялікі дзякуй. Заўтра ўсё прынясу назад, і дыван таксама». «Дыван?» — яна павярнулася да мяне. «Хто тут хоць слова гаварыў пра дыван?» «Я? І вы таксама толькі што?» Яна глядзела на мяне бездапаможна. «Гэта ж як камплект. Крэслы ж стаяць на дыване. Пан Локамп, не перабірайце цераз край. Мера ва ўсім», — так гаварыў нябожчык Залеўскі. «Не лішне было б засвоіць і вам». Мне было вядома, што нябожчык Залеўскі, нягледзячы на гэтае правільнае выслоўе, памёр ад перапою. Яго жонка сама пры іншых абставінах даволі часта расказвала мне пра гэта. Тым не менш, яна карысталася сваім мужам, як іншыя бібліяй, каб цытаваць. І чым больш часу мінала б пасля смерці яго, тым больш яна прыпісвала яму. «Ён быў прыгодны цяпер да любога выпадку, як і біблія». Я ўзяўся прыбіраць сваю камору. Папоўдні пазваніў Патрыцыі Хольман. Яна хварэла. І я не бачыў яе цэлы тыдзень. Цяпер мы дамовіліся сустрэцца ў 8 гадзін, і я прапанаваў ёй павячэраць у мяне, а потым пайсці ў кіно. Крэслы і дыван мелі шыкоўны выгляд, але асвятленне страшэнна не пасавала да іх. Таму я пастукаўся ў суседні пакой да сям'і Хасе, каб пазычыць настольную лямпу. Фрау Хасе змораная сядзела каля акна, муж яшчэ не прыйшоў, ён кожны дзень 1-2 гадзіны працаваў звышурочна, толькі каб не звольнілі. Фрау Хасе была падобная да падбітай птушкі. У яе невыразных старэючых рысах усё яшчэ можна было ўбачыць вузкі твар дзіцяці, расчараванага, сумнага дзіцяці. Я сказаў, чаго прыйшоў, яна ажывілася, прынесла мне лямпу. Дарэчы, яна ўздыхнула. «Калі пачынаеш прыпамінаць, раней...» Гісторыя была не новая. Гаворка ішла пра перспектывы яе жыцця, калі б яна не пайшла за Хасе. Гэтая гісторыя была вядомая мне і ў іншым варыянце. як яе расказваў Хасе. Тут гаворка ішла пра перспектывы яго жыцця, калі б ён застаўся халасцяком. Это, відаць, была самая тыповая гісторыя ва ўсім свеце і самая бесперспектыўная. Я хвілінку паслухаў, падаў некалькі нязначных рэплік і падаўся да Эрны Бёніх, каб узяць грамафон. Фрау Хасе пра Эрну гаварыла толькі як пра жанчыну, што зжыве па суседстве. Яна пагарджала ёй, бо зайздросціла, а мне яна падабалася. Яна цвяроза ставілася да жыцця і ведала, што трэба ўстойліва стаяць на нагах, каб урваць кавалачак таго, што называецца шчасцем. Яна ведала таксама, што за яго трэба плаціць падвойную і патройную цану. Шчасце самая ненадзейная і самая дарагая па цане рэч у свеце. Эрна ўкленчыла каля сваёй валізкі, выбіраючы мне пласцінкі. Хочаце фокстроты? Не, я не ўмею танцаваць. Яна здзіўлена зірнула на мяне. Не ўмееце танцаваць? Дык, а што вы робіце ў вольны час? Я танцую глоткай. Недрэнна атрымліваецца. Яна пахітала галавой. З мужчынам, які не ўмее танцаваць, у мяне не было б ніякіх варункаў. У вас строгія прынцыпы. Але ж ёсць і іншыя пласцінкі. Нядаўна вы ігралі вельмі прывабна, і гэта быў жаночы голас пад гавайскую музыку. Ці нешта такое? А, тая пласцінка чароўная. Як бы я жыла без цябе? Гэтая? Правільна. Чаго толькі не прыйдзе ў галаву паэтам-песеннікам. Мне здаецца, што толькі яны рамантыкі, якія засталіся. Яна засмяялася. А чаму і не? Вось такі грамафон. Таксама свайго роду кніга для запісу. Даремней вершы запісвалі в альбом. Сёння дораць грамафонныя пласцінкі. Калі мне хочацца пра нешта вспомніць, мне варта толькі зайграць пласцінку таго часу, і зноў усё ажывае. Я паглядзеў на стосы пласцінак, што ляжалі на падлозе. Калі судзіць па пласцінках, Эрна, то ў вас процьма ўспамінаў. Яна ўстала, адкінула рыжаватыя валасы. Так. Яна адсунула пласцінкі нагой. Але мне хацелася б нечага сапраўднага. Я распакаваў усё, што купіў на вячэру, расставіў на стале, як змог. З кухні дапамогі чакаць не выпадала. Занадта дрэнныя адносіны былі ў нас з Фрыдай. Яна магла б толькі нашкодзіць мне. Але добра было і так, і неўзабаве моя старая каморка заблішчала да непазнавальнасці. Крэсла, лямпа, накрыты стол. Я адчуваў, як ува мне расце трывожнае чаканне. Я адправіўся на сустрэчу, хоць у мяне было яшчэ за гадзіну часу. На дварэ дзьмуў вецер моцнымі парывамі, вылятаючы з-за вуглоў дамоў. Ліхтары ўжо свяцілі, змерканне паміж дамамі сінела, як мора. «Інтэрнацыянальна» плыў у ім, як ваенны карабель з прыбранымі ветразямі. Я заскочыў яго. «Опля, Роберт!» — сказала Роза. «Што ты тут робіш?» — сказаў я. «Чаму не выходзіш?» «Яшчэ ранавата». Бясшумна падышоў Алоіс. «Аднапавярховы?» — спытаў ён. «Трохпавярховы!» «Ха-ха-ха! Пачынаеш магутна!» — усміхнулася Роза. «Для смеласці», — сказаў я і выпіў ром. «Можа, сыграеш?» Я пахітаў галавой. «Няма ахвоты сёння, занадта ветра на сёння, Роза!» «Як пажывае малая?» Яна заўсміхалася на ўсе свае залатыя зубы. «Каб не сурочыць, добра, заўтра зноў паеду да яе, на гэтым тыдні добра зарабіла. Старыя казлы адчулі ўжо вясну. Завязу ей новае паліто шарсцяное, чырвонага колеру. Апошні крык моды!» Роза зазяла. «Ты, джентльмен, робі! Каб толькі ты не памылілася! Давай вып'ем разам! Анісаўкі, ці што?» Яна згодна кіўнула, мы чокнуліся. «Скажы, Роза, як ты адносішся да кахання? Ты ж разбіраешся ў гэтай справе?» Яна гучна зарагатала. «Кінь ты каханне! Ах, мой Артур, калі я думаю пра нягодніка, я і цяпер адчуваю слабасць у каленках. Я табе скажу, Робі, сур'ёзна. Жыццё чалавека занадта доўгае для кахання. Просто занадта доўгае. Это мне даказаў мой Артур, калі змыўся. І гэта так. Каханне — гэта цудоўна. Але бывае, аднаму здаецца, што яно зацягнулася, а другі сядзіць і ўпарта чакае, чакае як вар'ят». «Зразумела. Але ж і без кахання ты як нябожчык на адпачынку. Бяры прыклад з мяне. Нажыві дзіця. У цябе будзе каго любіць, і ты супакоішся». «Разумна. Толькі гэтага мне і не хапала». Роза задумліва захітала галавой. «Якой лупцоўкі?» — я паспытала ад свайго Артура. «І ўсё роўна, калі б ён зараз увайшоў, капялюш на патыліцы, ух, дарагі мой, толькі ад думкі пра яго я дрыжуся. Вып'ем за здароўе Артура!» Роза засмяялась. «Няхай жыве! Будь здароў!» Мы выпілі. «Да пабачэння, Роза! Жадаю поспеху ўвечары! Дзякуй! Да пабачэння, Робі!» Стукнулі дзверы ў калідоры. «Прывітання!» — сказала Патрыцыя Хольман. «Так глыбока задумаўся?» «Да не, але як пажываеце? Паправіліся? А што балела?» «А, нічога асаблівага. Прастудзілася, паднялася тэмпература». Яна не выглядала хворай, зняможанай. Наадварот, яе вочы, здавалася, яшчэ ніколі не былі такія вялікія і ззяючыя. Твар крыху расчырванеўся, а рухі былі плаўныя, як у маладога прыгожага звярка. «У вас цудоўны выгляд, зусім здаровы. Мы можам зрабіць процьму цікавых спраў». «Это было б выдатна, але не сёння. Сёння я не магу». Я ўтаропіўся на яе, не разумеючы. «Вы не можаце?» Яна адмоўна пахітала галавой. «На жаль, не магу». Я ўсё яшчэ не разумеў. Мне здалося, што ёй Не падабаецца моя каморка, таму яна вырашыла павячэраць у іншым месцы. Я ўжо званіла вам, каб вы дарма не прыходзілі, але вас ужо не было. Нарэшце я зразумеў. Вы сапраўды не можаце на ўвесь вечар? Сёння не магу. Мне трэба пайсці ў іншае месца. На жаль, я даведалася пра гэта толькі паўгадзіны назад. І нельга перанесці? Не, ніяк. Яна ўсміхнулася. Нешта накшталт дзелавога спаткання. Мяне нібы абухом аглушылі. Я разлічваў на ўсё, толькі не на гэта. Я не верыў ніводнаму яе слову. Дзелавое спатканне? Яна не была падобна да дзелавой. Магчыма, гэта толькі адгаворка. Нават напэўна, якія дзелавыя перагаворы вядуцца ўвечары. Такія справы робяцца зранку. І пра іх не даведваюцца за паўгадзіны. Яна проста не хацела. І ўсё. Я быў пакрыўджаны, як малое дзіця. Толькі цяпер я ўсвядоміў, з якой радасцю я чакаў вечара. Я злаваўся на сябе, што так пакрыўдзіўся. Але не хацеў, каб яна заўважыла гэтага. Ну, добра. Нічого не зробіш. Да пабачэння. Яна пранікліва зірнула на мяне. Я не спяшаюся. Я дамовілася на 9, мы можам яшчэ прагуляцца. Цэлы тыдзень я не была на свежым паветры. Добра. Я раптам адчуў сябе змораным і спустошаным. Мы пайшлі па вуліцы, вечар праясніўся. Паміж дахамі мігцелі зоркі, мы праходзілі міма садка, дзе ў цені было некалькі кустарнікаў. Патрыцыя Хольман спынілася. Бэз, пахне бэзам. Але ж не можа быць, яшчэ не пара. Я не адчуваю ніякага паху. Няўжо? Яна перагнулася цераз агароджу. Гэта Дафна Індіка, шаноўная пані, пачуўся грубы голас са змроку. У садзе, прыхіліўшыся да дрэва, стаяў садоўнік у шапцы з латуннай бляхай. Ён падышоў, крыху хістаючыся, з кішэні пабліскавала рыльца бутэлькі. «Мы сёння пасадзілі яе!» І вот ён зрабіў добры глыток. «Во! Вось яна і пахне!» «Вялікі дзякуй», – сказала Патрыцыя Хольман і павернулася да мяне. «І цяпер не адчуваеце?» «Цяпер пачуў пах добрай старой хлебнай гарэлкі». «Ха-ха, адгадаў!» – чалавек у цяні па-маладзецку адрыгнуў. «Я выдатна адчуваў саладжавы водар, пах, які плыў у мяккім змроку. Але прызнавацца ў тым мне не хацелася ні за што на свеце». Дзяўчына засмяялася і пацягнулася. «Як цудоўна! Пасля працяглага палону ў пакоі. Вельмі шкада, што мне трэба ісці. Гэты біндзінг заўсёды ў спешцы, заўсёды ў апошні момант. Ён сапраўды мог бы адкласці справу на заўтра». «Біндзінг? Вы дамовіліся з біндзінгам?» Яна кіўнула. «З біндзінгам і яшчэ з некім. З гэтым некім усё і звязана. Важная справа. Можаце зразумець?» «Не. Гэтага я зразумець не магу». І яна засмяялася, працягваючы гаварыць. Але я не слухаў. «Біндзінг, а? Гэтае прозвішча было для мяне як гром з яснага неба. Я не думаў пра тое, што яго яна ведае даўней, чым мяне. Я толькі бачыў яго агромністы бліскучы б'юік, дарагі касцюм і кашалёк. А я бедная, адважная, прыгожаная каморка». Хто я уявіў сабе лямпу ад хасе, крэслы ад Залеўскі, дзяўчына ўвогуле была мне не пара. Хто я такі? Пешаход, які пазычыў аднойчы кадзілак, варты жалю п'яніца, больш нічога. Такіх процьма на кожным рагу. Я ўжо бачыў, як швейцар у лазе аддае чэсць біндінгу. Бачыў светлыя, цёплыя, дагледжаныя пакоі, дым цыгарэты элегантных мужчын. Я чуў музыку і смех з мяне. Назад, хутчэй назад, прачуванне, надзея, чаго яны вартыя? Неразумна было на штосьці разлічваць, толькі назад. Калі хочаце, мы можам сустрэцца заўтра ўвечары, сказала Патрыцыя Хольман. Заўтра ў мяне не будзе часу. Альбо пасля заўтра ці ў любы дзень тыдні, у наступныя дні я вольная. Цяжка абяцаць. Мы сёння атрымалі заказ, відаць, прыйдзецца працаваць увесь тыдзень да позняй ночы. Я хлусіў. Але інакш не мог. Раптам я чуў сабе незвычайную злосць і ганьбу. Мы перайшлі плошчу, пайшлі па вуліцы каля могілак. Я ўбачыў Розу, якая ішла ад Інтэрнацыяналя. Яе высокія боты блішчалі. Я мог бы звярнуць некуды ў бок і пры звычайных абставінах так і зрабіў бы. Але цяпер я пайшоў ёй насустрач. Роза глядзела міма мяне, быццам мы незнаёмыя. Гэта зразумела. Ніводная з гэтых дзяўчат не пазнае цябе на вуліцы, калі ты не адзін. Прывітанне, Роза! Яна спачатку разгублена глянула на мяне, потым на Патрыцыю, потым паспешліва кіўнула галавой і у неўразуменні пайшла далей. Праз некалькі крокаў ішла Фрыцы, памахваючы сумачкай. Чырвоныя вусны гарэлі, сцёгны віхляліся. Яна абыякава зірнула праз мяне, як пра шкляную шыбіну. «Дзень добры, Фрыцы!» Яна, нібы каралева, нахіліла галаву і нічым не выдала свайго здзіўлення. Але калі мы размінуліся, я пачуў, што яна наддала хады, каб абмеркаваць з Розай. Я ўсё яшчэ мог звярнуць у бакавую вуліцу, бо я ведаў, што пойдуць і астатнія. Была пара першага абходу. Але заўпарціўшыся, я ішоў напрасткі. Чаму я павінен пазбягаць іх? Я іх ведаў куды лепш, чым гэтую дзяўчыну побач з яе біндінгам і з яго б'юікам. Няхай яна бачыць, няхай разгледзіць усіх грунтоўна. Все яны ішлі адна за адной, асветленыя ліхтарамі. Прыгажуня валі, бледная, танклявая, элегантная, ліна на драўлянай назе, прысадзістая Эрна, кураня Марыён, чырванашчокая Марго, падобны да жанчыны Кікі ў трусінным палітоне. І нарэшце Мімі, бабуля з хворымі нагамі, падобная да абшчыпанай савы. Я вітаўся з усімі. А калі мы потым праходзілі міма мамкі з сасіскамі, я ад усяго сэрца паціснуў ёй руку. «У вас тут шмат знаёмых», – сказала Патрыцыя Хольман праз нейкі час. «Такіх хапае». Я заўважыў, што яна зірнула на мяне Мне здаецца, што нам час вяртацца, сказала яна праз хвіліну. Так, і мне здаецца, мы спыніліся каля дзвярэй дома. Всяго вам добрага і шмат радасці. Яна не адказала. С цяжкасцю я перавёў позірк з кнопкі званка на яе. І сапраўды, я не паверыў сваім вачам. Яна стаяла і замест крыўды. У вачах у яе гарэлі агеньчыкі. Рот крывіўся ва ўсмешцы. А потым яна засмяялася шчыра і бестурботна. Яна проста засмяялася. Вы малое дзіця, Божа мой, якое вы малое дзіця. Я ўтаропіўся на яе. Ну добра, як бы то ні было, і раптам зразумеў сітуацыю. Вы, мусіць, лічыце, што я паводжу сябе як ідыёт. Яна зноў засмяялася. Я хутка зрабіў крок наперад і моцна прыцягнуў яе да сябе. Няхай думае, што хоча, яе валасы дакрануліся да маёй шчакі, яе твар быў побач з маім. Я чуў слабы персікавы пах яе скуры, потым вочы яе наблізіліся, і я адчуў слодыч яе вуснаў. Яна пабегла, не даўшы мне апамятацца. Я вяртаўся міма мамкі з сасіскамі. Дай мне добрую порцыю. З гарчыцай я, стоячы з вялікай асалодай, з'еў сасіску. Алоіс прынёс мне з інтэрнацыяналя куфаль піва. Чалавек! Смешнае стварэнне, праўда, мамка? Ты, відаць, маеш рацыю. Учора падыходзіць пан, з'ядае дзве венскія сасіскі з гарчыцай, а потым не мае чым заплаціць. І вось, ужо позна, ніводнага чалавека паблізу, што тут зробіш, вядома, я яго пусціла. І ўяві, сёння ён з'яўляецца зноў, плаціць за ўчарашнія сасіскі і дае мне яшчэ на чай. Даваенная натура, мамка. А ўвогуле, як ідуць справы? Дрэнна. Учора 7 пар венскіх сасісак і 9 сардэлек. Ты ведаеш, каб не мае дзяўчаты, я даўно скапыцілася б. Яна мела на ўвазе прастытутак, якія падтрымлівалі мамку, як толькі маглі. Калі яны падчэплівалі кавалера, то пры магчымасці праводзілі яго каля кацялка мамкі, каб перад справай з'есці сардэльку і даць крыху зарабіць старой. Неўзабаве пацяплее, працягвала мамка, а вось зімой на золі і ў холадзе. Як не апранайся, ўсё роўна не ўберажэшся. Дай мне яшчэ сардэльку! Эй, так прыемна жыць! А як справы дома? Яна зірнула на мяне сваімі маленькімі празрыстымі вочкамі. Тое ж самае. Надоечы прадаў ложак. Мамка была замужам. 10 год назад яе муж трапіў пад электрычку, калі хацеў ускочыць на хаду. Яму ампутавалі абедзве нагі. Няшчасце дзіўным чынам адбілася на ім. Ён так саромеўся перад жонкай свайго калецтва, што перастаў з ёй спаць. Акрамя таго, у бальніцы ён прызвычаіўся да морфію. Гэта хутка даканала яго. Ён трапіў кампанію гомасексуалістаў. Не скора мужчына, які 50 гадоў быў нармальны, нікога не прызнаваў акрамя хлопчыкаў. Іх ён не саромеўся, бо яны былі мужчыны. Для жанчын ён быў калека, якому здавалася, што ён выклікае агіду і спачування, а гэтага ён вытрымаць не мог. Для мужчын ён быў усяго толькі няшчасны. Каб мець грошы на хлопчыкаў і морфій, ён забіраў у мамкі ўсё, што знаходзіў, і прадаваў усё, што можна было прадаць. Але мамка не кідала яго, хоць ён часта яе лупцаваў. Яна разам з сынам стаяла каля свайго кацялка кожную ноч да 4 гадзін. Удзень яна мыла бялізну і прыбірала лесвіцы. У яе ўжо даўно балеў страўнік, але ніхто ніколі не бачыў яе ў дрэнным настроі. Яна лічыла, што ёй жывецца нядрэнна. Часам да яе прыходзіў муж, калі адчуваў сябе асабліва мярзотна і плакаў. Гэта былі лепшыя хвіліны яе жыцця. Ты ўсё яшчэ на сваім добрым месцы, я кіўнуў. Так, мамка, я добра зарабляю. Глядзіш, трымайся за месца. Пастараюся, мамка. Я прыйшоў дадому, каля пад'езда стаяла, нібы з неба звалілася служанка Фрейда. Вы чароўнае дзіця. Я адчуў патрэбу зрабіць нешта добрае. Яна скрывіла твар, быццам воцату каўтнула. Сур'ёзна. Які сэнс вечна сварыцца? Жыццё занадта кароткае, Фрейда. Яно поўнае выпадковасці і небяспекі. Сёння трэба жыць дружна. Дамовіліся? Яна не заўважыла маёй працягнутай рукі, прамармытала нешта пра заклятых п'яніц і, грукнуўшы дзвярыма, знікла. Я пастукаў у дзверы да Георгі Блока. Пра шчыліну пад дзвярыма пранікала святло, ён зубрыў. Пайшлі, Георгі, кусанём. Ён зірнуў на мяне. Яго бледны твар зачырванеўся. Я не хачу есці. Ён падумаў, што я клічу яго ад спачування. Таму і не хацеў. Спачатку паглядзі, а то потым пашкадуеш. Зрабі мне ласку. Калі мы ішлі праз калідор, я заўважыў, што дзверы ў Эрны Бёнік зачынены няшчыльна. За дзвярыма чулася ціхае дыханне. Ага, падумаў я. І пачуў, як у Хасе вельмі асцярожна шчоўкнулі замком, і дзверы таксама прачыніліся на сантыметр. Увесь пансіянат, відаць, напружана чакаў маёй кузіны. Пад зыркім святлом верхніх лямпаў стаялі парчовыя крэслы ад фрау Залеўскі. Ярка свяціла лямпа ад Хасе, асвятляючы ананасы, дарагую пячоначную каўбасу, скрылікі судака, бутэльку чэры. Калі мы з занямелым Георгі пачалі ўплятаць яду, у дзверы пастукалі. Я ведаў, што будзе. Увага, Георгі! Заходзьце! Дзверы адчыніліся, і, згараючы ад цікаўнасці, увайшла фрау Залеўскі. Першы раз у жыцці яна сама асабіста прынесла мне пошту. Нейкую рэкламу, якая тэрмінова заклікала мяне харчавацца сырымі прадуктамі. Яна прыбралася, як фея на баль. Велікасветская дама з былых лепшых часоў, карункавая сукенка, шаль з махрамі, брошка з партрэтам нябожчыка Залеўскі. Саладжавая ўсмешка застыла раптам на яе твары. Расчараваная наўзіралася на Георгі, які засаромеўся. Я зарагатаў. Яна хутка ўзяла сябе ў рукі. Ага, адстаўка, сказала яна з'едліва. Так і ёсць, пагадзіўся я, ўсё яшчэ любуючыся ёй. Якое шчасце, што з майго запрашэння нічога не атрымалася. Фрау Залеўскі нядобра глянула на мяне. І вы яшчэ смяецеся? Я ж заўсёды гаварыла: у вас заместа сэрца бутэлька з гарэлкай. О, моцна сказана. Можа, зробіце нам ласку, далучыцеся, шаноўная пані. Яна вагалася, але потым цікаўнасць перамагла. Хацелася нешта даведацца. Я адкаркаваў бутэльку чэры. Позна, калі ўсё заціхла, я ўзяў паліто і коўдру і праз калідор пракраўся да тэлефона. Я ўкленчыў перад сталом, на якім стаяў апарат, накрыўся коўдрай паліто, зняў трубку, прытрымліваючы з-пад нізу левай рукой паліто. Я быў упэўнены, што так мяне ніхто не падслухае. У пансіяната былі надзвычай доўгія цікаўныя вушы. Мне пашанцавала. Патрыцыя Хольман была дома. Вы даўно вярнуліся са сваёй таямнічай нарады? Амаль гадзіну назад. Шкада, каб я ведаў. Яна засмяялась. Не, нічога не выйшло б. Я ляжу ў пасцелі, у мяне зноў паднялася тэмпература. Вельмі добра, што я ў час прыйшла да хаты. Тэмпература? Што это за тэмпература? А і нічога страшна. А што вы рабілі сёння? Абмяркоўваў з гаспадыняй міжнароднае становішча. А вы? Уладкавалі свае справы. Здаецца, ўсё ў парадку. Пад маім покрывам стала горача, як у тропіках. Таму, як толькі пачынала гаварыць дзяўчына, я рабіў вентыляцыю, паспешліва ўдыхаў свежае паветра і зноў накрываўся, калі трэба было гаварыць самому. У вас няма знаёмага, якога завуць Роберт? Яна засмяялася. Здаецца, няма. Шкада. Мне вельмі хацелася б пачуць, як вы вымаўляеце гэтае імя. А можа, ўсё ж такі паспрабуеце? Яна зноў засмяялась. Ну так, проста для смеху. Напрыклад, Роберт Асёл. Роберт, малое дзіця. Ой, у вас выдатнае вымаўленне. А цяпер паспрабуем. Робі. Давайце. Робі. Робі, п'яніца, вымавіў далёкі голас. А цяпер мне трэба спаць. Я прыняла снатворнае, галава ўжо гудзіць. Добра. Дабранач. Спакойнага сну. Я паклаў трубку, скінуў паліто і коўдру, потым устаў на ногі і аслупянеў. На крок ад мяне за спінай, як прывід, стаяў пенсіянер-скарбнік, які жыў у пакоі каля кухні. Я нешта злосна прамармытаў. Зашыпеў ён. Зрабіў я в адказ. Ён узняў палец. Я не выдам палітыка. Так? Што? Здзівіўся я. Ён падміргнуў. Не бойцеся, я сам крайне правы. Сакрэтная палітычная размова, правда? Я зразумеў, самая найпалітычнейшая, сказаў я і выскаліўся таксама. Ён кіўнуў і прашаптаў: Няхай жыве яго вялікасць! Ура! Ура! Ура! Падхапіў я. А цяпер іншае пытанне. Вы ведаеце, хто вынаходнік тэлефона? Ён у здзіўленні пахітаў лысым чэрапам. І я не ведаю. Але гэта быў, напэўна, цудоўны хлопец.